се види в неделя. В неделя ти ми обеща. Какво може да се случи в неделя в 8 вечерта? Да ме забрави, да срещнеш друга, да идеш с нея не може. Да се премести, да се изгуби самият ъгъл не може. Да спрат стрелките, да спре земята, да спре да се върти не може. Да не достигне никога неделя, не може, не може. Видим в неделя, в неделя по-.